1 кастрычніка ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які базуецца ў Вільні і ў якім вучацца беларусы, пачаўся новы навучальны год. А ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў, у тым ліку былы кіраўнік бакаляўрскіх праграм Андрэй Казакевіч, выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод і абвясілі страйк. Учора на нашым сайце свабода.орг на пытанне наведнікаў адказаў прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакаляўрскай школы ЭГУ. Прапануем вашай увазе запіс онлайн-канферэнцыі. Пытанні наведнікаў сайту чытае Алексей Знаткевіч. Студэнт, горад Вільня. З вашага артыкулу ў Новай Еўропе як бы вынікае, што весці дыскусіі з нязгоднымі вы не збіраецеся. Ці ўсё ж я памыляюся? Ці будзе наладжаны трохбаковы форум у межах дэпартаменту з удзелам як адміністрацыі выкладчыкаў, гэтак і студэнтаў, каб высветліць пазіцыі бакоў і адказаць на пытанні ўсіх зацікаўленых асобаў? Менавіта такі варыянт, як вы ведаеце, прапануе студэнцкае прадстаўніцтва ЭГУ. Усе пытанні, звязаныя з адкрытым лістом, будзе разглядаць сенат, якія рашэнні ён прыме, я не магу сказаць наперад. Добры дзень, паважаны Рыгор Якаўлевіч. Пытанне наступнага зместу. Ці не дапускаеце вы, што Андрэй Казакевіч разлічваў на нешта большае, чым пасада куратара, пасля таго, як ён колькі год плённа працаваў на карысць факультэту? А тое, што Казакевіч не прэтэндаваў на пасаду дырэктара, дык гэта ўжо нармальная чалавечая годнасць. Дапускаць можна ўсё, але я не магу адказваць за Андрэя Казакевіча. Тым не менш, у яго, як у даследчыка, вялікая перспектыва, а ў якіх установах і ў якой якасці, гэта яго выбар. Студэнтка ЕГУ, Вільнюс. Григорий Яковлевич, как студентка я понимаю, что после возможного окончательного ухода Казакевича и команды уже не будет той политологии, на которую я поступала. И это очень удручает, поскольку хоть утверждается, что незаменимых нет, у нас все-таки был уникальный преподавательский состав. Возможно ли возвращение подписантов к учебному процессу или администрация уже решила, что им больше нет места в ЕГУ? Добро разумею вас, але покуль яны сами выявили себе из научального процесса. Что будет далее, покажет час. Почекаем решение Сената. Считаете ли вы случайным, что демарш группы преподавателей произошел накануне визита в университет президента Европарламента господина Ежебузыка? Не было ли здесь попытки дискредитации ЕГУ перед спонсорами? Думаю, что это все ж совпадение. А вот то, что это выступление может быть скористанное таким чином, совсем махчимо. Скажите, калі ласка, чаму вы адмаўляеце магчымасць перамоваў, маўляў, няма з кім размаўляць, яны людзі несур'ёзныя, хаця ў той жа час кажаце, што можаце дамовіцца з Казакевічам, дык сядайце ж за стол перамоваў. Магчымасць перамоваў, калі б яны былі патрэбныя, была перакрытая самімі аўтарамі адкрытага ліста. Звычайна такія дзеянні, як яны рабілі, прадпрымаюцца, калі ўжо вычарпаны іншыя магчымасці вырашэння спрэчнага пытання. Такімі магчымасцямі яны не скарысталіся, а адразу звярнуліся да ўсяго свету. Так, я лічу, што гэта некія несур'ёзныя дзеянні. Толькі праз некалькі дзён яны даслалі свой ліст у Сенат. Адпаведна, Сенат будзе разглядаць, якія дзеянні цяпер магчымыя. І я кажу трошкі іншае. Я гатовы размаўляць з Казакевічам, спрабаваць зразумець яго. І мне вельмі шкада, што ён апынуўся ў гэтай недарэчнай сітуацыі. Пытанне аб перамовах і іншых шляхах вырашэння праблемы ў кампетэнцыі Сенату. Пытанне назіральніка, горад Вільня. Па-моему, для таго, каб усім пазбыцца гэтага канфлікту, варта ўсё ж дамовіцца і паказаць недабразычліўцам, што ў ЭГУ ўсе пытанні і праблемы можна вырашыць праз дыялог, хай сабе і запознены. Па-моему, ніхто мастоў не паліў і ёсць магчымасць для аднаўлення звычайнай працы выкладчыкаў. І гэта сапраўды магло б выправіць усе тыя негатыўныя наступствы гэтага канфлікту і ўзвысіла б імідж ЭГУ як установы, якая не помсціць бунтарам. Хацелася б пачуць вашае меркаванне на гэты конт. Про помсту гаворка не ідзе, гэта не наш метад. Пра астатняе я ўжо казаў у адказах на іншыя пытанні. Назіральнік, горад Менск. У сваім каментарыі да сітуацыі на Новай Еўропе вы заўважылі, што тыя пасады, вакол якіх разгарэўся канфлікт, нявыбарныя, яны прызначаюцца зверху. У чым тады адрозненне ЭГУ ад звычайнага беларускага ВНУ, дзе ўсё адбываецца гэтак жа? Мабыць, ёсць многа іншых адрозненняў, інакш нас не зачынілі б улады. Мы дзейнічаем у адпаведнасці са статутам. Будуць у статуце іншыя нормы, будзем выконваць іх. На Паўпалітолах, город В. Скажите, а як так сталося, что вы, ГУ, до гэтага часу не помирились с Селицким? Это один из найлепших политологов Беларуси, які был звольнены, як вы цудоўна ведаете, поводле политичных мотивов. Вот кто мусил бы выкладать политологию у ГУ. Может, вы мне не поверите, але я дрэнна ведаю ситуацию со звольнением Селицкого, якого я поважаю яшчэ со студентских его часов. Что тычется его выкладания, то это пытание худшее до академичного департамента политологии, а так само и до жадания самого господара Селицкого. Пытание задал наведник, який подписался як дзівак. Селицкий, Дунаев, команда Казакевича. Ці не здаецца вам, что гэтыя скандальные сыходы свечаць, что у ЕГУ ёсць нейкая системная помылка в плане менеджменту и администрации? Зноўку ж, складывается уражанне, что кіраўніцтва ЕГУ праз адсутнасць здольности альбо жадання дамаўляцца, шукаць компромисс, само наживая сабе ворогаў. Спадзяюся, правда, что никто з вышэй пералічаных особаў такими не з'являются. Я думаю, что все это треба объединять в одно целое. Ни один организм не растет без проблем и конфликтов. А коли ведать, в каких умовах завсёды працавал ЕГУ, то я б здивился другому, что он живе и развивается, не глядя на все тяжкости, что с ним застаются люди и приходят новые люди. И в этом его будущее. А некто и заходит, робячи свой выбор, альбо не зрозумевши новой ситуации. Пытание задал аналитик ВКЛ город ЭЗ. Коли вы перестанете калечить белорусскую молодь на мове колонизаторов? Ну, коли это про ЕГУ, то такой проблемы во университете нема. Кожный користается той мовой, якую выбирая сам, без якого-нибудь примусу. Але, до речи, мы потребуем, как студенты користались в научальном процессе обовязково ангельской мовой и по выбору еще и французской, и немецкой. А кроме того, студенты выучают литовскую мову, и многие из них ее добро ведают. Мабуть, такі полілінгвізм яшчэ больш іх калечыць. Пытанне задаў Александр. Ёсць меркаванне, што канфлікт у ЕГУ можа быць штучна ўзмоцнены праз СМІ і інтэрнэт для таго, каб нашкодзіць іміджу навучальнай установы альбо адцягнуць частку выкладчыкаў да сябе. Напрыклад, нават высоўваюцца меркаванні, што да гэтага можа мець дачыненне былы прарэктар Дунаю, які плануе адкрыць альтэрнатыўны універсітэт у Кіеве. Што вы думаеце аб гэтым? І яшчэ адно пытанне. ЕГУ зможа хутка набраць новых выкладчыкаў без нанясення шкоды якасці вучэбнай праграмы? Дзякуй за адказы. Ведаеце, на такія пытанні цяжка адказваць. Магчымасць такога выкарыстання канфлікту, мабыць, не выключана. Што тычыцца спадара Дунаева, то ходзяць розныя чуткі, але чуткі ёсць чуткі, а я магу каментаваць толькі рэальныя факты. Калі яны з'явяцца, тады будзем гаварыць. Праблема ж выкладчыкаў, думаю, будзе вырашана. И все-таки, почему слава ЕГУ в области социологии докатилась до периферии, а об успехах политологии тишина? Почему до сих пор нет интересных исследований о проблемах, волнующих население Беларуси и полезных для гражданского общества республики? Например, о том, как функционирует пропагандистская машина. Послушаешь СМИ государственные, самому хочется так хорошо жить. Ваши слова в социологии меня несколько удивили. Мабуть, вы маете на увазе социальную теорию. На мой погляд, у ЕГУ ёсць цікавыя і вядомыя палітолагі. А што тычыцца патрэбаў такіх даследаваннях, так, яны патрэбны. Але гэта пытанне да спецыялістаў. Александр Федута, город Минск. Григорий Яковлевич, может быть, хоть вы, наконец, поясните, в чем состоят функциональные обязанности должностного лица под названием «куратор бакалаврских программ»? Господина Ткачева что, проректором назначили? Из-за какого такого нарушения демократии весь сыр-бор? Александр, я уже писал про это. Это помощник директора департамента, который отказывает за академичный блок навучания, академик адвайзер в заходней традиции. И он не является керуником программы. Такой особой является директор. Прокомментуйте, коли ласка, сыход с керуючей посады белорусистики профессора Александра Смоленчука. Студенты и выкладчики вельми занепокоены этим. Белорусистика для его была как дитя, якое только-только начало подрастать, а у его взяли и забрали батьку. Спадар Смалянчук прицягваў найлепшыя кадры гісторыкаў для выкладання ў ЕГУ, якія шлі толькі дзякуючы яго аўтарытэту. Чаму дырэктарам Департаменту гісторыі быў пастаўлены кандыдат гістарычных навук дацэнт Павел Цірашковіч, а не доктар гістарычных навук прафесар Александр Смалянчук? І трэцяе пытанне, чаму не працягваюцца кантракты з беларускамоўнымі выкладчыкамі на розных праграмах? Тадас Паленчук зрабіў сам свой выбар, але ён застаецца працаваць, працуюць іншыя гісторыкі. Департамент аб'ядноўвае шэраг напрамкаў, і таму яго ўзначальвае Павел Цірашковіч. І, наколькі я ведаю, Паленчук не прэтэндаваў на гэту пасаду. У яго ёсць навуковы інстытут, і ён будзе працягваць кіраваць ім. Што тычыцца апошняга, то гэта дзіўнае пытанне. Працэс заключэння контракту толькі пачаўся, і прычым тут мова? Наведнік Алес, калі, на вашую думку, ЕГУ зможа вярнуцца ў Менск? Калі для гэтага будуць належныя ўмовы. Як вы, мабыць, ведаеце, ВНУ, якая працуе па балёнскай мадэлі, нават фармальна не можа працаваць у Беларусі. Я ўжо не кажу пра многія іншыя абставіны. Пытанне задае наведнік, які падпісаўся як бегемот. Спадар Мінянкоў, некалькі гадоў таму вы актыўна ўдзельнічалі ў спрэчцы вакол мовы праграма ў нямецкай хвалі для Беларусі. Але вось у ЭГУ частка выкладчыкаў чытае свае курсы па-беларуску, ды і вы самі па-беларуску гаворыце. Дык можа тады мелі рацыю вашыя апаненты? Тады была спрэчка, здаецца, аб другім, аб свабодзе выбару. Я ніколі не быў супраць полілінгвізму, але я заўсёды супраць таму, каб чалавека ацэньвалі толькі на тым падмурку, на якой мове ён размаўляе. Пытанне задаваў Алексей Мядзвецкі. Спасибо за разъяснение, стало яснее. Но все равно согласитесь, что даже если эта группа преподавателей погорячилась и повела себя некоммуникабельно, то как минимум часть вины за конфликт лежит и на ЕГУ в целом. Ведь если администрация, принимая свое решение, проглядела возможный демарш целых 7 преподавателей, то наверняка в университете есть проблема со взаимопониманием между сотрудниками. Вы же там между собой уже обсуждаете, как разрулить эту ситуацию, да? Надеюсь, что все хорошо кончится. Дякую, Леша, за добрые слова. Заводим, что есть проблемы с коммуникацией. Особливо уличивающие, про что часто забывают, что мы фактично сетка в университет. А есть и нормальные каналы вырашения этих проблем. Варто только ими користаться. Дякую велики за отказы. И что бы вы сказали на закончение онлайн-конференции? Дякую всем за питание. Они были вельми розные. Але основная их частка показывала зацікавленасць у развіцці ўніверсітэту. Вось і будзем рухацца далей. Кожны робіць свой выбар і сам за яго адказвае. Дякую. Прагучаў запіс онлайн-канферэнцыі з дэканам бакаляўрскай школы ЭГУ прафесарам Рыгорам Мінянковым.